فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سورة ملک دے د خپل مسائل بیان کیږي، خاص کر چې د عقیدې سره تعلق لري، ورسره ورسره د الله د قدرتونو بیان، ورسره ورسره د الله د انعامات او د الله د احسانات بیان. مسلمانانو جون تیروي خو د الله احساناتو ته ګوره چې مونږ او تاسو باندې د الله څومره احسانات دي، د الله قدرتونه چې دي هغه څومره دي. وي هو الذي الله غزات جعل لكم الارض شغ غرزول دا ستاسو د پار ازمکا. الله غزات شغ غرزول دا ستاسو د پار ازمکا ذلولا تابع، ذلولا اسانا تابع. ذلول هغه ساروي ته وایي چې په سورېدو کې هغه نه دی، روانې نه کوي، چې بار پې اچوي بلدي روانې نه کوي. یو غوی دی چې جغ وله په سټ باندې ږدي نو روانې نه کوي. انها بقرة لا ذلول. نو الله ګرځولې ده دا ځمکه ستاسو دپاره ذلولا تابع. یروره که تالاب پکې جوړی تالاب جوړ کوه، که پکې بنیادونه وهي چېرته ځمکې وی نه دی کړی چې وی خوږ دی کړم، که کندې جوړی، که آبادی پې جوړی، چې څه پکې هغه کوه، پکې فصلونه کری، نو هغه ګرځولې ده ځمکه ستاسو دپاره ذلولا تابع. نو چې تابع شوه فمشو تاسو ګرځئ، فمشو تاسو ګرځئ فی مناکبها په طرفونو د هغې کې، فمشو تاسو ګرځئ فی مناکبها په طرفونو د هغې کې. مناکب اوږو ته وایي، اوږې، منکب اوږه ته وایي، اوږه، مناکب اوږو ته وایي. د اوښان نه دي، په اوښ باندې سوریږه، په بل سری خر باندې سوریږه، هسه نه وایي. خو ګورې خر دا نه مني چې د هغه په اوږه باندې خپک دی، اوښ دا نه مني چې د هغه په اوږه خپک دی. دلته کې دا کرچ غوندې دی، دا خوږیږي. خو کم څاروی چې ډېر تابع وي، نو چې هغه ته ته سوریږي، نو هغه تا ته دا ولې را مخامخ کړي، چې مطلب دا دی په دې خپکې د خیر دی. دقسې دا ځمکه الله داسې تابع کړی ده لکه کم څاروی چې تا ته په سورېدو وخت کې دا ولې را مخامخ کړي. فامشو تاسو ګرځئ فی مناکبها په طرفونو د هغې کې. خو خدای په خیر کې هسې چکرې مه وهئ، هسې سیلونو له مه ځئ، کاروبار له ځئ، کاروبار له تجارت له ځئ، لاور له ځئ، دې ځنه ځان سره شیواله هلته خرڅ کړه، لاور نه راځي هلته بیا شیواله، دلته دغه داسې نه. او څه کوئ؟ وکلو، خورئ تاسو من رزقه د الله د رزق نه. وایي دلته ذکر د خوراک دی، مراد ته کسب دی. ښه ګرځئ په اطرافو کې ګرځئ، وکلو او خورئ، یعنی کسب کوئ من رزقه د الله د حلال رزق. او بل دا یاد ساتئ، کاروبار هم کوئ، تجارتون هم کوئ، خو دا خبره به د ذهن نه نو باسئ چې یو ورځ به راځي د قیامت ورځ، او د دې قبرونو نه مونږ پاسو الله ته به پیش کیږو. و الیه النشور، او دغې الله ته دی پاسېدل د قبرونو نه. اامنتم، آیا تاسو په امن کې یې، بې خطره یې، من فی السماء، د هغه چانه چې د هغه حکومت په آسمانونو کې دی، د دغې الله نه تاسو بې خطره یې، بې یریږئ نه. اامنتم، آیا تاسو په امن کې یې، بې خطره یې، من د هغه چانه فی السماء، چې په آسمان کې د دغه باچیی، د دغې الله نه بې خطره یې. ان یخسف بکم الارض، چې الله بدننه کی تاسو په ځمکه باندې، لکه د قارون په شان. فاذا هی، پس ناګنه دا ځمکه چې ده، تمورو، دا به خوځیږي، چې په ځمکه هم ځان ته راکاږي او دننه کوي هم، نو د قارون په شان به داسې خوځیږي او په ښکته به ته روانې. د الله په ځمکه چې ګناهونه کوي، د الله په ځمکه باندې ظلمونه کوي، ناحق خلق تنګې، نو ته د الله نه نه یریږي چې دا ځمکه وراته الله اوچی او پکې به مې وردن نه کړي او داسې به په ښکته روان یم. ام امنتم، آیا تاسو په امن یې، ایا تاسو په امن کې به خطرې من فی السماء د هغه چانه چې په اسمان کې د هغه حکومت د الله نه یریږې نه چې الله به د باندې کاڼي راوړئ کاڼي لکه څنګه چې الله دې معافي وکړي د لوط علیه السلام په قوم باندې راورېدلو ان یرسل علیکم چې الله به راولیږي په تاسو حاسبا حاسب هغه باد ته وایي چې ځان سره دا واړه واړه کاڼي مولي کنکري حاسبا باد ویشتونکي د کنکرو فستعلمون زر دی چې تاسو ته به معلومه شي کیف نذیر چې څنګه دي زما یرولو نن خو په تاسو باندې اثر نه کوي لیکن پته به درته ولګي چې زما یرول څنګه دي. بیا د تخویف دنیوي یو څو نمونې ولقد کذب الذین یقینا درغژنو وې خپلو پیغمبرانو ته هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکې دي د دې موجودونه د کافرو دپاره تخویف دی خو د رسول الله دپاره دغه دی ښه تسلي ده خفه کېږه مه مخکېنو پیغمبرانو ته م خلکو دا ګډې وړې ویلي دي. ولقد کذب الذین یقینا نسبت د دروغو کو خپلو پیغمبرانو ته هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکې و د دې موجوده خلکو نه دا د نوح علیه السلام قوم ګوري دا د هود علیه السلام قوم ګوري فکیف کان نکیر نو څنګه او زما انکار په هغوی څنګه عذاب مې پیراوس. بیا د الله د قدرتونو بیان اولم یرو آیا دې خلکو نه دي کتلې هلکه لږ پاس خو وګورئ که نه دا مرغو ته نه ګورئ هر یو مرغۍ نیم سیر او یو پاو او دوه پاو او دغه دي درې پاو دا مرغۍ دی درون شی تقاضا د دې کوي چې زه ښکته راشم لیکن دا مرغۍ په هوا کې روانې او دا وزرې وهي او دونه تیز دي چې بې اندازې کله نا کله تاسو دې مرغو ته وګورئ هک اریان شي سړی زه کله نا کله د غره لمنې ته داسې روزم دا خاروګانې دي دونه دا وزرې داسې کلو کې او د کلو سره دونه تیزې لاړې شي چې جس دونه تیز سړی هک اریان شي چې خدایه داسې کیسه ده اولم یرو آیا دې خلکو نه دي کتلې ایل تویر مرغو تا فوقهم چه دا پاس دا دوی صافاتن خوراون کی وی وزرولا ستا دا سر دا پاس روانی او دا صافاتن اغا خوراون کی وی وزرولا و یقبدنا او راغون دا ون کی وی کل وزر دا سی کی خوری اصل دا خورو کی کمال لی او کله بیا داسې راغونډي کې چې بیا خورې کم داسې صافاتن چې هغه راخورونکي وي وزروله و یقبدن او راغونډونکي وي وزروله هلکه دا دونه درون شی د راغورځېدلو نه څوک ساتي ما یمسکهن نه ساتي دوی له د راغورځېدلو نه الا الرحمن مگر مهربان الله انه یقینا د الله بکل شیء بصیر په هر یو شي لیدونکی دی. امن هذا الذي کافرو به د رسول الله دشمنی کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عناد او زد او بغض به یې کوو او د دې اعتماد په دوو شینو باندې و یو په خپل زور او په خپلو سړو باندې چې زور مې هم ډېر دی سړي مې هم ډېر دی مال مې هم ډېر دی په خپل زور په خپلو سړو په خپل مال یو دا او دویم بنیاد د دې دا و چې دا زمونږ بوتان نه دي دا مونږ ته به خیر راکوي او زمونږ نه به شر دفع کوي نو که مونږ سره هر څه کیږي زمونږ بوتان شته شکر دی دا به زمونږ نه شر لرې کوي دا دوه شین او د دې وجې نه به دوی د رسول الله سره بغض هم کوو عناد به هم کوو مخالفت به هم کوو. الله وایي چې کله خو ګیر شي که نه نه به دې زور پکار شي نه به دې مال پکار شي نه به دې سړي پکار شي او نه به دې بیا لات پکار شي او نه به دې منات پکار شي او نه به دې عزا پکار شي. وی امن هذا الذي امن هذا آیا څوک دې دا امن نه دی مدلی دا مبتدا کې هذا د هغې دپاره خبر کې امن هذا آیا څوک دې دا دا د هذا بیان شو الذي هغا هو جند لكم چې هغه امداد کوونکی شي ستاسو دپاره. جند لخکر ته وایي که نه، جند لکم چې هغه لخکر شي ستاسو دپاره. او ینصرکم ستاسو امداد وکړي من دون الرحمن بغیر د مهربان الله نه. هلکه په دنیا کې څوک دا کم شی دی چې الله د باندې عذاب راولي او هغه راپاسي د الله د عذاب نه تا بچ کړي. امن هذا آیا څوک دی دا د هذا بیان شو الذي هغه هو جند چې هغه لخکري لکم ستاسو دپاره او ینصرکم ستاسو امداد وکړي من دون الرحمن بغیر د الله نه. تاسو خو یې لږ را مخکې کې چې د الله په مقابله کې ستاسو امداد وکړي. ان الکافرون نه دي کافران الا فی غرور مگر دا په دوکه کې دي چې زه طاقتور یم ماته څوک څه نشي ویلی، زما مال دی ماته څوک څه نشي ویلی، زما باډی ګارډ دی ماته څوک څه نشي ویلی. باډی ګارډ هماغې پورې وي، تاسو ګورئ چې کمې پورې درستخانی او چې درستخان خو دی ختم شو که نه، لکه د مرغو به د نر یو تختي بیا هغه بیا څوک پروا هم نه کوي. امن هذا الذي آیا سوک دیده الذي هغه یرزقکم چې هغه رزق درکی تاسو ته. مراد د رزق نه دی باران راورول، چې رزق درکی تاسو ته. ان امسکا کچر الله بند کی رزقه خپل رزق، که الله باران راورول بند کی او وچکالی راشي نو څوکم شته دی چې د الله بند رزق درته راکولو کی. یرزقکم چې هغه رزق درکی تاسو ته. ان امسکا کشر الله بند کی رزقه خپل رزق. بل لجو لجه یا لجو منه دی ټینګېدل. بل لجو بلکې دوی ټینګ دي فی عطوون په هغه خپله سرکشی کې. و نفور او په تښتېدلو د حق کې هماغسې سرکشي او بغاوت او تکبر او د دین نه تښتېدل. بیا مسله ده مقابله، هلکه د مسلمانانو جون ښه دی که د کافرو. افمن یمشی آیا هغه څوک چې هغه ګرځي، آیا هغه څوک چې هغه ګرځي مکبن په داسې حال کې چې دی را پریوتونکي وي. علی وجهه په خپل مخه، یو سړی روان دی ډز په مخ راوغورځېږي، بیا پاسي بیا راوغورځېږي. آیا هغه څوک چې هغه ګرځي مکبن په داسې حال کې چې دی را پریوتونکي وي. علی وجهه په خپل مخه، نو دا چې هغه کافر دی او د دین نه ناخبره دی، نو اهدا دا سړی ډیر لاره موندونکی دی. امن یمشی او که هغه څوک چې هغه ځي سویین برابر نیغ. علی صراط مستقیم په لاره نیغه، یو سړی دی نیغ روان دی او په سیده لار روان دی، او بل سړی چې دی اروانی خو کله په مخ راوغورځېږي، چې بیا روان شي بیا په مخ راوغورځېږي. دا دواړه سره برابر دی نه دی برابر، دقسې مؤمن او کافر سره برابر نه دی، د دین نه خبر او ناخبره سره برابر نه دی. قلت و توایا هو الذي الله هغه ذات دی انشأکم چې تاسو پیدا کړي یی. خو همداسې نه چې بس پیدا کړي او پرې خو یاسې مهمل نه، د علم او د پوهې د حاصلېدلو دپاره الله اسباب درکړه. وجعل لکم السمع او الله وګرځول ستاسو دپاره غوږونه، غوږونه یې دله درکړه چې په دې اورېدل کوه استاذه. د علم د حاصلېدلو دپاره لوی سبب چې دی نو هغه غوږ دی. ښه غوږ ورې دا داسې دی چې د علم محدود نه دی، محدود د مخکې نه هم دی حاصلوي، د شانه چې اوازو کې هم حاصلوي، که د ګس طرف نه وي که د ښي طرف نه وي هر طرف نه دی دغه کوي. په ورې نور مدلي سترګې بیا محدود دي، دی رڼا غواړي چې تیاري بیا سترګې کار نه کوي، لیکن غوږ دا داسې شی دی چې په رڼا کې د تیارې نه ښه کار کوي او په تیاره کې د دغه نه خکار کوي د رڼا نه دې ګورې دام دغه نه کوي چې ما ته مخې ته دې زه اورم او ما ته شا دې نه اورم ما ته رڼا ده اورم او ما ته رڼا نه ده نه اورم دا غیر محدود دی ولا ابصار او سترګې د ځان د پویولو دپاره یې دله سترګې درکړې چې په دې کتل کې ول افئده او زړونه په غوږونو واوره په سترګو وګوره په زړه پې سوچ وکړه چې دا خبره صحیح ده او که دا صحیح نه ده دا الله ډېر لوی احسانات دي قلیلا ما تشکرون ډېر کم دی شکر استل ستاسو قلت ورته ووایه هو الذی الله هغه ذات دی ذرعکم چې تاسو یې خواره کړي یی فی الارض په ځمکه کې د لنډي کوتل خلک لنډي کوتل ته دغه هلکه دا چالته که راورول یې خو الله تقسیم دی څوک یې یو ځای ته خواره کړه څوک یې بل ځای ته څنګه چې الله په دنیا خواره کړې دقسې به م په ورځ د قیامت بیا الله ځان ته راجمع کړي و الیه او دغې الله ته تحشرون تاسو به راجمع کړی شئ په ورځ د قیامت ویقولون وی دا کافران متا هذا الوعد کله به یې دا وعده د باس بعد الموت دا خبره به پیغمبر ته م کوله او مؤمنانو ته به م کوله دا ستاسو چې وایه قیامت دی او قیامت دی دا به کله یې کله به یې دا وخت دا وعده ان کنتم کچریه تاسو مؤمنانو په دا خپله خبره کې صادقین رښتونی یو قلته ورته ووایه صرف موږ ته دومره علم دی چې قیامت را روان دی او د دغې خپل علم مطابق موږ بیان کوو چې قیامت راځي قیامت راځي پاتې شو د قیامت وخت او د قیامت تاریخ هغه یو الله ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم قلت ورته ووایه انما العلم بېشکه علم د تاریخ د قیامت چې دی عند الله هغه په نیز د الله دی و انما انا یقینا زه چې یم نذیر مبین یرونکې ښکاره یم فلما رأوه هر کله چې هغوی ولیده ده زلفة نزدې دا رأو ماضي صیغه ده که دا په معنا د مضارع سره والي هم صحیح ده فلما رأوه هر کله چې دا خلک وویني د عذاب زلفة نزدې زلفة نزدې نو سیعت بد بشي سیعت بد بشي وجوه الذین کفروا مخونه د هغه خلکو چې کوم کافران دي دا تک تور خړ پړ دا بشي هر کله چې دا خلک وویني د عذاب زلفة نزدې نو سیعت بد بشي بد بکړی شي وجوه الذین مخونه د هغې خلکو کفرو چې کافران دي او خلک به ورته وایي چې ولې خفه کیږي وقیلا دوی ته به وویلی شي هذا الذی دا هغه شی دی کنتم به تدعون چې تاسو به د دې غوښتنه کوله د تدعون معنا وکړې دا د دعا نه جوړ کړې کنتم تدعون چې تاسو به د هغې دعاګانې کولې امطر علینا حجارت من السماء یا تدعونا تاسو به دعوه کوله چې دا نشته تدعونا تاسو به دعوه کوله چې دا نشته مدلی د دې نه څه شی مراد دی ما وی ځینې خلک وایي د دې نه مراد دی د قیامت عذاب ښه کله چې په قیامت کې د الله عذاب دوی نږدې وویني داسې بس جهنم دی او دوی ور رواني نو دغلته به د دوی د مخ دا شکل سره بل شانتي شي خوله به وازه او تختي او تک تور بشي او ملیکې به ورته وایي ولې خفه کیږي دا خو هغه شی دی کنتم تدعون چې تاسو به د دې دعوه کوله چې دا نشته دی اوس هم په سترګو ولیده که نه چې د دې عذاب نه ما وې مراد د قیامت عذاب شي نو دا دلته چې کومې مازیګانې رالې که نه لکه رأوه دا ماضي ده سیعت ماضي ده نو دا ماضي په معنا د مضارع سره والی لیکن ځلې خلک وایي نه دا بدماشان نه دي تاسو ویلیم دی وبې وایئ چې دوی به کومه بدماشي کوله او منډه عذاب دی راوله او تکړه شه چې څه کوې مونږ وایي توپ یې راچوکه دا متکبر او دا نخرو والا دا خبرې کوي خو چې کله د بدر جنگ راغی کنه او دا ابو جهل او دا بدمشان گیر شو دغه وخت کې چې اوس خو مونږ راګیر شو نو بیا وار پر خطا شو بیا دا تک تور او خړ مخونه بیا نیولي وو خیال لرې نو که د بدر واقع شي نو بیا دا ماضي په خپله معنی شوه فلما راوه هر کله چې دوی د عذاب ولیده په بدر کې او سینګ یې ولیده زلفتا نزدې په دا خوړ کې راګیر شو نو سیئت خابت کړی شو وجوه الذین کفرو مخونه دغه خلکو چې کوم کافرانو او وقیل و تویل شو هذا الذی دا خو هغه عذاب دی کنتم به تدعون چې تاسو به هغه غوښته کافرو به وی زه مړه یو څو ورځې وت انتظار وکړئ دا پیغمبر به مړ شي مونږ به ته خلاص شو یا لکانو زما د مرګ سره ستاسو څه کار دی د خپل ځان خیال کوي د خپل ځان چې د عذابونو نه ځان بچ کړي که زه ژوندی یم او که زه مړ شم تاسو د الله د عذاب نه خلاصیږي نو زما په ژوند کې هم ستاسو خیر نشته زما په مرګ کې هم ستاسو خیر نشته قلت وته ووایه ارئیتم تاسو خبر راکې مالا ان اهلکنی الله که چېرې هلاک کي او مړ کي مالا الله ومن معیا او هغه څوک چې زما سره دي مام الله ختم کي دا زما ملګري الله ختم کي مؤمنان او رحمنا یا الله په مونږ رحم وکي الله راته کامیابي راکي نو ستاسو خو خلاصي نشته تاسو د خپل ځان غم کوي استاذ بم وینن سبا خدای دا سړی تباه کړي یا الله دا داسې کړي لکه د چا د تباه کېدو خبرې مه کوې د ځان د کامیابۍ خبرې کوې اوس چې دا تباه شو نو زما څه پې وو که زه تباه نه شو زما څه په کار وو چې زه د خپلې کامیابۍ کوشش کوم فمن یجیر الکافرین څوک دي چې پنۍ ورکي کافرو له من عذاب علیم د عذاب درناک نه قلت وته ووایه هو الرحمن دقه الله مهربان الله دی دا مونږ رحمان رحمان وایو کنه تاسو د هغې نه انکار کوئ دغه صفتونو والا دا رحمان دی قلت وته ووایه هو الرحمن دقه ذات دغه کارنامو والا دا رحمان دی آمنا به مونږ ایمان راوړی دی په دغه رحمان وعلیه او خاص په دغه رحمان توکلنا مونږ بروسه کړې ده دوی به وی زه غلط شوی د پلار او د نیکه لار یم پرېښوي پیغمبر ته به وی غلط شوی صحابه ته به وی غلط شوی فستعلمون زر دی چې تاسو ته به معلومه شي من هو فی ضلال مبین چې څوک دی په گمراهی ښکاره کې چې قیامت راشي چې آیا دیندار د دین نه خبر خلک گمراه دی او که نه د دین نه ناخبر قلت وته ووایه د الله بل احسان هلکه کلي کې هم کوی شته کلي کې هم ټوبویل شته چینه شته که نشته که الله ولګي او دا د چینې اوبه په ښکته بوزي وچه شي دا د کوی اوبه هم الله په ښکته بوزي وچه شي او دا ټوبویل اوبه هم الله په ښکته بوزي په دنیا کې هم بل طاقت شته دی چې دا اوبه دله بیا رغه کړي دغه کې پیدا کړي قلت وته ووایه ارئیتم تاسو خبر راکې مالا ان اصبح ماؤکم که چېرې وګرځي ستاسو د اوبه چې دا تاسو پرې ژوند تېروی څوک چینې دي او څوک کویان دي او څوک ټوبیلونه دي وګرځي ستاسو د اوبه غورن په ځمکه ننوتې غورن په ځمکه کې ننوتې په ښکته لاړ شي نو فمن یاتیکم څوک دی چې راتلو کی تاسو ته بما ام معین په اوبو روانو هغه د الله روانې اوبه الله وچي کي په ځمکې دننه کي نو څوک طاقت هم شته چې دا روانې بیا دله روانې اوبه راولي فمن یاتیکم څوک دی چې راتللو کی تاسو ته بما ام معین په اوبو روانو یو مسلمانو مشکا دغه کې جلالین کې دا واقع ده هغه دا آیات راواغشته یو متکبر جابر ته بیان کو نو هغه متکبر جابر ته چې دا آیات بیان کړ نو داسې تو را تو شو وید کودالې او جبلونه بیې رالغه کوي که نه څوک دی چې تاسو له بیا اوبه پیدا کړي نو دی وایي کودالې او جبلونه ولې کودالې به راوالو جبلونه به راوالو هغه چینه به بیا خو کنو کوی به خو کنو را پیدا بشي. وی خطه د هغې غم کې د الله د حکم پورې خنده وکړه، وی فورا یې الله د سترګو د اوبو چې کړې او دا سترګې اوچې کړه څه شوې په سترګو باندې ړوند شو. جلالین دا واقع دغه کړې ده. وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و جل آخرتنا خیرا من الاولى. دعا وکړه یا الله ته زموږ سره راشي، خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي، رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي، د خپل عظیم کتاب صحیح پوهې رب زموږ نصیب وګرځي، د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې رب صحیح پوهې کړي، ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زموږ نصیب کړي، ربه د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې هم راکړي، په آخرت کې هم راکړي، په قبر کې هم راکړي. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي، خاص کر په دې باران کې او په دې کې دوی راځي، الله دې دوی له دې برکت او د دې بدله دنیا کې هم ورکړي او آخرت کې هم ورکړي. دا دې راتلل الله پاک د دوی دپاره ذریعه ده، کامیابي د آخرت او د دنیا وګرځي. الله سره زمونږ په حلال کاروبار کې دوی له خیر ورکړي، برکت ورکړي، د زړه سکون اطمینان یې سره زمونږ الله نصیب وګرځي، د هر قسم پریشانو نه الله تعالی حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي. ملګری دي د دعاګانو دپاره ویلي دي، قسمه قسم مسلې دي، دعاګانې ورته وکړي چې هر قسم مشکلات هر قسم تکلیف الله په خپل کرم فضل سره تکالیف الله راوالي په خوشحالو باندې وربدل کړي. وصلى الله تعالى